تچی مئن نو جانم سپیجنی تچی مئن نو جانم سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی تچی محبت کے سرشن تنا بغاوت بولی تچی محبت کے سرشن تنا بغاوت بولی شیخ ریا کارت ایمان سپیجنی شیخ ریا کارت ایمان سپیجنی تچی مین نو جانم سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی کردنشت زاغد سرو گلو لگلشن سرا کردنشت زاغد سرو گلو لگلشن سرا تا گل برگس سنبل ریحان سپیجنی تا گل برگس سنبل ریحان سپیجنی تا چی مین نو جانم سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی تا خوڑلی ندی پزڑ کی تا جدا اے غشی تا خوڑلی ندی پزڑ کی تا جدا اے غشی در سپیجنی تای درمان سپیجنی در سپیجنی تای درمان سپیجنی تچی مین نو جانم سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی ستا دستر کو داغ دے ہاں غدر لکا چنار زلمی ستا دستر کو داغ دے ہاں غدر لکا چنار زلمی تز مرد ہلو ترجمان سپیجنی تز مرد ہلو ترجمان سپیجنی تچی مین نو جانم سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی مرور تزاری جو لوگیں کی جو یو بدن تئی مرور تزاری جو لوگیں کی جو یو بدن تئی تزمر ارزو زمر ارمان سپیجنی تزمر ارزو زمر ارمان سپیجنی تچی مین نو جانم سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی تچی خبر نئی دینی سمت دت مجڑا پہاڑ تچی خبر نئی دینی سمت دت مجڑا پہاڑ تیل پسرو اشکو گریوان سپیجنی تیل پسرو اشکو گریوان سپیجنی تچی مین نو جانم سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی تچی مین نو جانم سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی تچی مین نو جانم سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران سپیجنی عشق سپیجنی وشل ہجران